a escena, que é o que fai que un finalmente perde a cabeza. E cando un perde a cabeza, eso é maravilloso. Porque entón é cando aparece el duende, que decía Lorca, el duende que llena de sangre por primera vez las mejillas de los santos del maestro Mateo de Compostela, es el mismo que hace gemir a San Juan de la Cruz o quema ninfas desnudas por los sonetos religiosos de Lope de Vega. Caray. Bueno, que eso tamén se fará con música, vamos. Que tanto. Con música e coa guitarra de Amancio. O sea, un paseo por varias, digamos, sí, ensoñacións, non? Sí, e incluso admítense peticións. Vale. De verdade que aparte oye, canta tal, e se me acordo e se me lembro, que espero que sí, porque non fago outra cosa que ensayar e ensayar e estudiar e estudiar, claro. Pois aquí estou para serviros. Muy ben, bueno, para nos vai a ser un placer estar aí, bueno, aplaudíndote e disfrutar da túa música. Por certo, estades este programa en galego todos unha vez por semana, unha vez o mes, sí, como sí, sí, no, facémolo unha vez a semana. Sí, sí, todos os xoves de 4 a 6 intentamos de entreter a xente e darlle noticias pues máis ou menos agradables como esta que estamos compartindo contigo agora mesmo. Exactamente. Aí que tedes unha audiencia eminentemente galaica, supongo. Sí. Supongo. Bueno, ten en conta que te están escuitando desde Suiza, ¿eh? Desde Brasil. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí. Uy, en Suiza, cantei unha vez en Suiza, está no centro galego de Ginebra. Pois, pues, ostras, con Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, caraí. Demos un recital así, como él decía, mano a mano, corazón a corazón. Corazón a corazón. Caraí, caraí. Pues sí, e tamén desde Brasil, sí. Tamén nos escoitan, sí. Desde Canarias. Claro, que hoxe en día, con esto de sí, internet... As novas tecnologías, sí. Chegamos a todos os sitios. Volamos a lo más alto. Sí, y, señor. Y a más longe. Eso. Bueno. Por lo menos a lo más lejos. Eso. Claro, claro, claro. Sí, señor. Sí, señor. Eu sempre que paso, cando paso polo Bierzo que teño que pasar, teño que pasar a forza, pois... bueno, senón que pase por Asturias, pero eu tiño que pasar polo Bierzo porque me sinto como na casa. E entón, pois, sempre me acordo de Amancio Prada. Hombre, é lógico. Sempre. Sí, porque le bueno, el Bierzo é o pórtico natural de Galicia. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. Que está atravesado ali polo camiño de Santiago. Que onde por pasa o camiño de Santiago é como unha bendición. Creo que irradia unha hospitalidade, un carácter máis... Sí. Máis aberto, sí, máis sí, acolledor, sí, sí, sí. Coido que sin son moitos séculos así con sí, esa tradición. Sí, exactamente, y sí. Penso que ese camiño de Santiago é como unha vena, unha vena de sí, de amistad, de ilusión, de esperanza. Exactamente, sobre todo de esperanza. Bueno, un berxel, non? Que o cantas ti tamén na alguna... De alguna cantiga tamén. Acórdome que sí. Así o chamaban os romanos. Por eso. Chamaban o Bierzo Bergel, Bergidum. Sí, sí. Bergidum. Por eso. Y é verdad que é unha terra, bueno, como toda esa de noroeste, non? Sí. Estivemos... Moi fértil, recordo meu pai aí tamén. Plantaba frutales, todo que plantar estaba, e logo había que regalos, había que podalos, claro. Pero a terra é generosa cuando se trata ben, cuando se labra. Pues, bueno, sí, señor. Estamos falando do concerto que vas a realizar o día 28 no Teatro Apolo, pero tamén hai que decir que quizás tamén teñen o último discoteo ese de Gustavo Adolfo Bécquer, non? Sí, tamén que vou cantar tamén algo de Bécquer, sí. Pero que, porque Bécquer foi unha... Inspirou-me unha das primeiras cancións cando eu teña 18 anos e estudiaba en Valladolid, Dirección de Empresas Agrarias, e inspirou-me aquela unha canción que se chama Volverán las oscuras golondrinas, bueno, un poema tal vez máis famoso de Bécquer, ¿no? E despois de moitos anos, por unhas casualidades e convergencias luminosas en Sevilla, pois surgiu a posibilidad de facer un disco dedicado a Bécquer, que foi o fruto, o meu traballo é fruto do confinamento. Así que, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Exactamente, pues é o que decía, que os que queiran achegarse precisamente ao Teatro Polo poderán mercar tamén ese disco dedicado a Adolfo Bécquer que contén varias cosas. A mí gustame logo despois os conceptos, pues baixar o hall do teatro e asinar os libros discos e escoito xente que me conta unhas historias que para min son como bah, un chute. Ti eres sempre moi amable e sempre nos... Eu quería preguntarche, tú vexes en Cambados, non? Estudié 4 anos cos freis salesianos. Ele, sí. 3 anos en Cambados e 1 en Allariz. Ah. E foron 4 anos maravillosos donde, además de estudiar moitas asignaturas, incluso griego, latín, música... Porque... Facíamos moitos deportes, íbamos a facer paseos a la montaña, paseos a Engallariz, ao mar, que estaba Xinzo. Ali pegando o pazo onde estaba, sí. E onde está o colegio de Salesianos. Sí, sí, cantamos, sí. Teníamos unha rondalla, sí. Fixíamos el Babrito de Lavapiés, el Rei que rabió. Eu tamén estudié en Engallariz e en Cambados. Y en Cambados con Salesianos. Os Salesianos, sí, con sí. Don Andrés. Escoita, de Lí íbamos a... En Engallariz íbamos a Xinzo, a coller ras. Non sei sé si ti tamén... Ah, sí. Mira, outro día entrou unha visita en Facebook, decía, bueno, moito éxito en Barcelona, saludos o recordos desde Gins de Línea. Mm. E son de Gins, dalle recordos a la laguna de Antela. Daquela ainda había lagunas. Oye, xa non hai laguna, ahora non. Claro, desecaron para poder convertila en... convertila en outra cosa, non? Vamos a hacer unha excursión a laguna de Antela. Sí. Metimos nunha charca e había sanguijuelas. Salíamos con sanguijuelas pegadas así nas pernas. Madre mía. Nunca vi unha cousa igual. Pois que me dixo que tuveras en Cambados foi unha amiga nosa, Merche Álvarez, que ten atrofia muscular espinal e ela pois ten moita amizade co equipo do colexio e entón lhe dixo, sabes quen estuvo aquí neste colexio? Dixen eu, o meu compañeiro Xulio, sí. Bueno, o teu compañeiro Xulio non sei, pero que estuvo foi Amancio Prada. Eu estuve en 2 anos. Pues estuve hai un par de meses, porque fui a dar un concerto no mosteiro de Carmenteira. Unha comedia ali con Gústame, sempre que podo pasar por ali e ver aqueles magnolios, sí. os naranxos, aqueles patios. Bueno, ahora está un pouco triste aquilo, está moi desangelado, bueno, porque sí. Cuando daquela había 300 rapaciños ali que estudiábamos, era a única forma de poder estudiar cuando os fillos de labradores, sí. Pero bueno, ahí están. Teño un compañeiro de clase que está ali, Hermenegildo. Un saludo desde aquí, desde as internautas. Pois, de verdade, sí, un saludo dentro das ondas, moi ben. Amancio, que te desexamoste moitísimo éxito nese teu libremente que vas a facer o luns, e que moitísimas gracias por atendernos, porque non todos os grandes artistas son capaces de chegarse, sí, tan facilmente conosco. Exactamente, que están os grandes artistas somos pequenos. Gracias, moitas gracias. Tú eres humilde. Vémonos no Apolo. Vale. De acordo. Ata luns, por no Teatro Apolo. Moi ben. Moitos éxitos, moita sorte. Unha aperta. Gracias. Igualiño. Despedimos a Amancio coa propia música del, non? Eso. Vamos alá. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.

gracias a vos. Estes xos Elois, queridos ointes, non é un calquera, é no. Carrabuxo mundialmente coñecido, que ademais de facer as súas viñetas para os xornais, tamén ten publicado varios libros, ¿verdad? Sí, he publicado libros, sí, moitos, como pues do Carrabuxo solo, pues deben ser 8. E despois de outros dibuixos que non conteñen o Carrabuxo, porque teño máis dibuixos que non son de persoaxes, pois outros 3 ou 4, o sea, deben ser... Poli. Sí, pero do Carrabuxo deben ser 8, sí. Nada menos que 8, pero que ademais, bueno, axúdaste da retranca galega para poder darlle forza a todas esas iniciacións ou bueno, por esas grandes comentarios que aparece que o Carrabuxo fai, non? Bueno, sí, claro, o soporte da miña comunicación coa xente é o humor. Un dos elementos do noso humor característico é a retranca. Ainda que non é único, hai máis características específicas do noso humor, como o trasacordo, a retrónica, a rexouva. Xa ves. O sea, hai máis variantes que a retranca, O trasacordo. O trasacordo, como acaba de dicir el. Bueno, como foi esa creatividade? Como fuche capaz de poñer en marcha ese traballo? Porque o Carrabuxo é unha especie de semente do Carballo, non? Sí, o Carrabuxo é unha excrescencia, unha secreción que fai o carballo contra a picadura dunha mosca. Unha mosca pon un ovo nunha das xemas do carballo e el, para defenderse, crea unha excreción que dá unha lugar a unha esfera preciosa que ten unha especie de coroa con pinchos, que é unha cosa moi simétrica, moi bonita, que é o Carrabuxo, que se chama... Bueno, chamase Carrabuxo na zona do interior de Ourense, Chantada... En outros sitios chamanlle cocos, bugallos, bugallas, bullacas... Ten moitos nomes. Sí. Esa excrecencia, pues, produce algunha secreción alrededor... Realmente, ti abres un Carrabuxo e ten un ovo dunha mosca dentro, dunha especie de mosca, que nace aí, efectivamente. Entonces, pero bueno... ten esa simboloxía de que é unha defensa contra un ataque exterior, vamos, podíase dicir. Ese é o Carrabuxo, que se utiliza moito nos maios de Ourense, de adorno nos maios, no? Nas figuras dos maios, na cesta dos maios. E entón, eso foi o que collíchelo como digamos como insignia da túa forma de dibuixar ou de facer viñetas, non? E, bueno, ese é un nome, pero que ten esa connotación simbólica. Sí. A parte que o Carrabuxo tamén é unha boliña redonda e pequena, e o personaxe é un home grandísimo. E, entón, eso tamén responde a un costume que temos en Galicia de poñerlle de alcume, de mote, a alguén ao contrario do que é. Sí, é un home grandísimo e tal, de mote chamase Carrabuxo, que é unha cosa pequeninha. Sí, é como que se é un home moi malo, que un home moi malo, e poñe chaman o Malva, ou un home moi altísimo e chamo enano, eu que sei, serían este sarcasmo que temos de coller motes do contrario do que é a persoa. Sí, alcumes que lle poñen, como é distinto. Bueno, hai que felicitarte porque en realidade tú non eres un, como dixen antes, non eres un calquera, porque posto que xa recibiches a medalla de Castelao en anos atrás, un 2008, me parece, bueno. E tamén ese grande premio que non todos teñen que de ser o bo e xeneroso da Asociación de Escritores de Galicia, de lingua galega, ¿no? Bueno, sí. Vale, os premios sí, pois eu agradezo, pero non é que os merece eu solo, eso non é unha frase feita, é que, bueno, pero sin embargo alegroume de que a primeira medalla que se lle dera a un humorista, a primeira medalla Castelao, que se lle dera a un humorista, fora por fin a un humorista, que se lle deron a medalla Castelao por fin a un humorista, posto que Castelao era humorista. Claro, entón, tanto pois, que era. Daba oco a súa profesión de medallistas, non? Sí. Entón, pois está ben. Bueno, eu agradezo os premios, teño tamén incluso un da emigración das das asociacións galegas en Alemania, e, bueno, cousas que veñen caendo por aí que ben vidas esas, non sei claro, se merece ou non, pero claro o Carrabouxo de logo merecías. Ti tamén porque eres o creador dela, precisamente. Bueno, falando da creatividade... Bueno, o personaxe é un portavoz del, ele é unha cousa que hai aí que está, non sei sí. que non creou, pero está aí, eu falo por el, fago falar, o sea, descubro a súa voz, o creatividade. A súa imaxe. Bueno, falando desa creatividade que ti tes, tamén se fixo animada, posto que hai un ese personaxe foi hai uns capítulos, 20 e tantos capítulos dunha serie, non? Que no, hai 20 anos que se fixo, me parece, o Losca Arias, me parece, sí. non? Que tiña un minuto de duración sí. cada un dos capítulos, pero que sí. que non sei, coido que habería que reproducir outra vez ou que había que facer outra serie parecida, non? Para que bueno. Non sei, eu como non sei facer debuxo animado, pois estou esperando a ver se alguén o fai, pero daquela foi unha obra pioneira. Claro, hombre, era a primeira vez que se facía animación en galego, o sea, non animada en galego, xa se tiña feito, pero feito en Galicia con medios galegos e con autores galegos, foi pioneira, era a primeira vez que se facía. Entonces, e Óscar Arias, que xa traballara fora de Galicia nesa técnica, pois veu e díxeme que quería animar o Carrabouxo, bueno, pois vamos alá. E animou no con, é dicir, cada unha viñeta é o guión, o sea, eu son o guionista desa animación. Sí, sí. E o guión consiste na viñeta, ele entón desarrollaba a viñeta en plan animación, xuntou uns cuantos dibuxantes, que creo que 12 dibuxantes, que daquelas non estaban tan desarrolladas as tecnologías da animación como hoxe, xa é moito máis doado, pero daquelas era dibuxar a pinrel. Sí. Puxar a máu, veña unha viñeta de 20 viñetas por segundo, 20 por segundo, 20 momentos por segundo. Entonces, pues foi un traballo pioneiro moi interesante, moi importante, non? Por iso pero, vamos, non se volveu facer, bueno, está, de vez en cando poñeno na televisión galega como adorno de algún magazín ou así, non sei cando sai, nin cando non. Pero sería bonito que poder volver a facer algo moi semellante collendo, por exemplo, eses 300 e pico chistes que fixetes últimamente, non? Sí. Bueno, realmente os chistes que... Bueno, podíase facer moitísimas animacións. Claro. Fíjate que son máis de 14.500 debuxos do Carrabouxo. Carai. Desde que empecé, desde hai 40 anos. Jolín. Máis de 14.500. Pues... Xa... Entón, mira, se hai guiós para facer aí películas. Claro, por eso eu facía hincapé nese traballo tan bonito, que ademais a animación parece ser que xa ten moitísimos máis medios, máis máquinas para poder facer cousas, sí. E sería interesante. Eu acórdome do primeiro libro que me regalou, ademais unha rapaza que traballa en Correos, Mati, que o primeiro libro que me chegou de ti foi o Ano e Pico de Carrabouxo, que foi un... Sí, foi. Bueno, foi o primeiro, quizáis, non? Que se publicou. Foi o primeiro. Unha verdadeira xoia, ademais. Ademais está esgotado, me parece que xa non se atopa en ningún sitio, non? Eu penso que sí, se podía... Ese, desde logo, está esgotado, sí, como casi todos, pero sí, ese, sin duda, ese foi un récord, porque se fixeron desa edición, fixeronse dúas edicións en tres meses, venderon 7.000 exemplares en tres meses, eu creo que é un récord inalcanzable. Bueno, despois non se volveu a producir cousa igual. Foi o libro máis vendido nas feiras do libro, para aquí, vale. É que daquela súa Carrabouxo foi unha explosión de popularidade enorme, que non sei de onde saiu, pero foi algo milagroso, non? No. Entón, xa hasta eso, até eso, é dicir, de facerse 7.000, venderse 7.000 libros en tres meses, ya. Imagínate. Olé. En Ourense, vamos, sí, sí. En Galiza, en xeral. Eu digo que se o Carrabouxo está feito, eses dibuxos, solamente falta poñerlles voz. Por eso, que é o que eu decía con respecto á animación, sí. ¿No? Penso que pues, sería bonito que se fizera en galego. Hombre, claro, sempre se fan así. Ademais, os que se fixo aí, eses 28... verdad, eses 28 capítulos... 28 ou 26, non me acordo. Sí, sí, 26. Exacto, 26. Sí, sí. Eran dun minuto de duración, pero eran... Fixeran, sí, non recordo. Bueno, creo que se fixeron dous primeiros de prova, depois 26 máis. Igual son os 28, que dices, non sei, non estou. Bueno, eu acórdame de esos foron doblados, foron doblados. Eu, a miña voz solo está nos de prova. Uh-huh. Pero a primeira probaron coa miña voz, depois utilizaron a voz dun doblador de un actor de doblaxe galego que se chama Xavier Perdiz, que é amigo meu. Uh-huh. Que foi o que fixo a doblaxe do sí. Uh-huh. A doblaxe da voz do Carrabouxo nos capítulos esos. Uh-huh. Os galegos podemos gabarnos precisamente de ter xente creativa no asunto do humor viñetístico, pero ademais ti participaches en varios con conversas con Ciro, con Xaquín Marín, con Gogue, con Pepe Carreiro tamén, un traballo interesante hai un tempo, non? Aí no 2000 e pico, 2012 me parece que foi, non? Sí, bueno, hai un libro publicado por Félix Caballero, Vaguemert, que é un estudioso do humor galego, que já me fixo unha entrevista tamén hai uns días co Gallo dos 40 anos. É un gran estudioso do noso humor, eso non, ele non é galego, pero veu para aquí, foi un entusiasta do noso humor gráfico. Fixeron un libro con entrevista, con conversas, con a xente máis ou menos da miña xeración, que son Ciro, Xaquín Marín, Pepe Carreiro, os que se consideran que son os da miña xeneración, ou consideran os estudosos. Uh-huh. Pero tamén este fixo algo máis, este home, Félix Caballero, que fixo un ensayo que está publicado sobre os meus xogos de palabras. O ensayo chamase o humor nos xogos de palabras de Xosé López ou algo así, e fai un estudo moi interesante. Uh-huh. Definindo-os gramaticalmente e tal, sobre os meus xogos de palabras. Uh-huh. Ese é un estudo que fixo el, que está por aí. Uh-huh. E xa digo, pois sí, as conversas son recopilacións de entrevistas con unha serie de xente, e neste caso trátase da xente que se considera a xeneración nosa, que eses que falamos. Sí. Ciro Carrabouxo, Xaquín Marín, Pepe Carreiro. Uh-huh. Gogue. Sí. Xaquín Marín. Bueno, de verdade que é unha honra terte precisamente na nosa humilde radio, e ao mesmo tempo pues descubrir contigo cousas interesantes. Por certo, de onde sacas esas ideas tan importantes, ademais actuais, non? Porque a última que lle estaba comentando aquí a Armando, que temos aquí na radio, era esa última do día 22, ese outro día que puñas que o político ese, un tal Iglesias, que louvaba a canción de Pisaré las calles de ti, e o Carrabouxo contestaba: "Onde, raro sería que louvara Yolanda, non?" Sí. Esa é unha pequena concesión humorística a Milanés, que vai dedicado in memoriam a Pablo Milanés, un gran cantante a quen eu aprecio moitísimo. Vai dedicado con in memoriam, como suelo ocurrir cando dedico un chiste a alguén que morreu. Pero quise tamén aproveitar a malicia do momento de esa crisis que hai entre Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Bueno, veume ao pelo o feito de que él, eso é real, que él nombrou a canción esa de Pablo Milanés, dice, non iba a louvar, dice, louvou a canción tal, dice, non iba a louvar Yolanda. Claro. Que tamén que tamén é de Pablo. Tamén. Que tamén é de Pablo, non? Que Pablo tamén é de Pablo Milanés, claro, por eso popularizou, claro, tan non había chiste, senón non tiña gracia. Claro. Máis famosa tal vez de Pablo Milanés, Yolanda. Sí. Yolanda Bueno, eu aproveito a actualidade o máis posible, e a xente agradece moito a actualidade e a proximidade. Claro. O seu chiste refire a un caso que pasou na tua aldea, e encima é de onte, iso é unha maravilla. Hombre. Sí, entón eu fago o chiste moi tarde, fago a última hora do día para que teña a máxima actualidade. O de mañá ainda está sin facer, por suposto. Claro. Salvo que teña algunhas circunstancias de viaxes ou así, ou vacacións, que fago os adiantados, pero normalmente fago a final do día. Entón cobra unha frescura moi grande. Bueno, aparte de cobrar frescura, tamén é dicir que colles cousas que suceden no día ou na semana nese momento. Por exemplo, o feito de popularizar ou ter en conta, por exemplo, as adegas, que outro día tamén falabas do viño, do Qatar, non me acordo como era. Ah, sí, en base a unha noticia. Unha noticia de Viña Costeira, que é digitalizar as adegas, que é unha noticia. E bueno, yo que rebouxo di que bueno, a veces vamos tamén catar o viño online, o sea, por internet, como que queren facer coas consultas médicas, non? Sí, sí. Bueno, eu son un firme partidario de da digitalización e de utilizar as novas tecnologías en todo. Claro. En o agro tamén. Pero vamos, é un sí. chiste. Sí, además, sí, eu son telecomunicante, eu estudei telecomunicacións, aprecio as novas tecnologías que tamén as tuven que traballar coelas durante a miña vida activa como funcionario de telecomunicacións. Então, sí, pues, claro. Non é un rechazo a esas, sino que é unha visión graciosa comparando a co tema das posibles e futuras consultas por teléfono, sí, ou por vía internet, vamos, vía sí, online. Sí, que probáramos un viño por internet, ese é difícil, sí. Non sei como se pode catar un viño por internet, pero non o vexo posible. Sí, sí, como amañar tamén un tubillo por internet, non? Sí, eso é. Sí. Eso é, arranxar un esguince, sí. Seamos correctos con unha escordadura dun nocelo. Exactamente. Un amigo, o meu amigo Ficol, que é o que nos atende nas escordaduras de nocelos por aquí, por esta zona do Ribeiro, arranxa osos. Que precisión na linguaxe, Xosé Lois. E bueno, que tendemos a falar o galego así incorrecto, pero non é tobillo que é nocelo, e claro, sí. non é esguince que é escordadura. Claro. E iso é o correcto, aunque non estamos acostumbrados a decirlo porque decimos mal, pero hai que tamén normalizar o idioma, facelo. Eso é precisamente normativo. E iso é precisamente o que eu admiro en ti, que buscas sempre o máis próximo ao pobo, quere dicirse sí. que non que seas catedrático de lingua, non, senón que é o que o propio pobo emprega, non? É que en algunhas ocasións sí, que empregou en algún momento, que despois co tempo de turpouse, que probablemente eso, influenciador eso, do castelán e tal, pero que son a expresión correcta. Claro. Eu procuro facelo sempre, e iso que se me mete a patas moitas veces, porque estamos moi mal educados no noso idioma. Hai, sobre todo, na morfoloxía. E temos inxerencias. Perdón, sí. E digo que tamén temos inxerencias, entonces collemos cousas doutro idioma que non son precisamente as axeitadas para poder comunicarnos. Nesa loita estamos, no de intentar recuperar o galego puro. Sí. Pero metemos a pata moito. Incluso eu antigamente recoñezo que fixen viñetas con incorreccións, pero que son incorreccións que non éramos... Non coñecíamos a cal era o correcto, porque sí. O idioma galego está moi investigado nos últimos anos e antiguamente non había que nos dixera eso é incorrecto. Sí. Cantos escritores clásicos e todo escribiron incorrectamente porque non había academia que dirixida e corregida pues correcto cultas, otro, ¿no? Como había na española. Sí, sí, sí. Bueno, que precisamente os que publicades concretamente pues te tendes esa delicadeza con respecto ao noso idioma e eu admiro moitísimo e ademais ti como enxeñeiro técnico, como dixetes antes, de telecomunicación cada día ou cada dous días faz publicación e ademais en galego e iso é unha enorme satisfacción para todos os que empregamos este idioma, non? Uh-huh. Bueno, este todos os días, sí. Sí, sí. Desde hai 40 anos todos os días. Eu penso que... 14.000. Bueno, outras, ya, aparte de outras intervencións que teño, tamén publico no diario Nós, uh-huh, unha viñeta a semana, tamén publiquei na Nosa Terra, en Sermos Galicia, uh-huh, ahora tamén publico no Progreso de Lugo, uh-huh, é dicir, son moitos medios os que teño, uh-huh, os que teño intervido, cousas, dibuixos, viñetas soltas que non son de personaxes, que son do Carrabouxo. Antes do Carrabouxo fixen a Sabeliña en a Nosa Terra tamén, sí, personaxe, unha nena que se expresaba en historietas, sí, o sea, en 4 ou 5 viñetas, era unha historietiña que se publicaba cada semana, en fin, moitas cousas. Xa, sí, sí. Xa, o meu O meu tema xe unha cousa máis cualitativa que cuantitativa. Hombre, no, cuantitativa. Cuantitativa tamén, porque son 14.000 e pico. Bueno, ¿no? Exactamente. É máis cuantitativa que nada, porque podo falar de récords inmensos, de 14.500 dibuixos. Xa ves. 11 libros publicados, podo falar de cousas así moi, moi grandiosas, porque son... Porque teño moitos anos, levo moitos anos co tema. Claro, claro, claro. O máis da calidade que algunhas cousas terán, claro. Pois eu dicía antes, iba a dicir, digo que aprendendo, pois, que estamos aprendendo o galego, dixéramos, tiñamos que pasar polas aldeas, eu penso que, sobre todo nas aldeas do interior, entre Lugo, Orense, quizás sean máis as que máis conservan. O galego de verdad máis profundo utilizan. Máis conservan, pode ser. Sí, consérvase mellor, sobre todo na estructura, no que a... O uso dos pronomes e a sintaxe, sí. É dicir, iso é correctísima, aunque a morfoloxía, palabras que foron importadas ou deturpadas, eso sí que existe en toda Galiza, pero o tema da do idioma, da estructura do idioma aquí utilizamos, somos os únicos que utilizamos ben os pronomes, eso de chedín ou fixenche ou chefixen, e todo eso, nós non temos que pensalo. Sí. A xente que é neofalante que, sí. Galega, pois ten que pensalo un pouco, como é teo che. Bueno, eso nos salimos espontáneamente porque non tivemos influencias tamén por o aillamento cultural. Sí, pero sí. Aí foi favorable o estar aillados. Non hai, entonces conservamos unha estrutura moi xenuína do idioma, do que é a estrutura do idioma. E por iso podemos, por iso eu podo me permitir o luxo de facer xogos de palabras, porque non vou fallar no tema fundamental que é a estructura do idioma, porque xentémolo, mamámolo correctamente. Eso é como dicir, por exemplo, can eres ou de quen ves sendo. Sí. A verdade é que como galegos aquí non... Aquí no Mediterráneo podemos nos gabar precisamente da túa creatividade, do teu traballo extraordinario, non somente como dibuixante, sino tamén como un grande exponente do noso idioma. Por certo, quería comentarche, tamén en Portugal tes publicado algunha cousa, tamén tendes participado en Mostra Internacional Portuguesa, non? Sí, bueno, en Portugal sí, temos... en Portugal celebrase... a humor grasa, sobre todo, sí. Temos moita relación os humoristas galegos e portugueses, e hai unos festivais anuais que se chaman Humor Graf, que ahora por culpa da pandemia hai alguna cousa máis, hai anos que non se fan, pero son tanzas, recopilacións de viñetas humorísticas de galegos e portugueses que se publican nos libros, todos os anos hai unha, salvo xa digo os últimos anos que non teño noticia delas. Pero sí, ali en Portugal, en Vila Real, sí, fixeron unha homenaxe unha vez, o cal xa se agradecín moito, e temos moita vinculación cos portugueses. Estuve, teño estado na televisión portuguesa, así ante, con entrevistas, e sí, temos moita relación cos portugueses. Son que é un país con unhos grandes caricaturistas. E tanto que sí, en Portugal, sí. Un hermanamento de traballo con finto extraordinario. Penso que non hai xornal en Portugal que non leve unha viñeta de alguén. Sí, posible. Sí, sí. Sí. Bueno. Pues sí. Hai un personaxe moi popular que é Xé Pobriño, que foi dicir o Carrabouxo portugués. Sí. Durante moitos anos. Sí, sí. Eu coñecí o autor... chamase Xé Pobriño, o sea, é un carrabouxo pero portugués. Moi ben. Bueno. Bueno, pois para nosotros, Xosé Lois, foi todo un placer terte aquí connosco. Unha honra grande por poder terte aquí na nosa humilde radio. De verdade que desexamos que sigas triunfando e tendo moitos éxitos. De verdade. Bueno, moitas grazas. Moitas grazas por a túa participación de hoxe. A ver o que queda por aí. Moi ben. Veña, pois unha aperta moi forte. Ata logo. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. presenta i dirigeix en Valentí. Julio, escuchando esta música, xa sabes a quen vamos, de quen vamos falar, non? Con quen vamos a falar? Vamos a falar, eso digo, mellor dito, con quen vamos a falar. A ver, co que está cantando, ademais. Sí, co que está cantando. Xunto con as... Cas adufeiras de Salitre. Veña, vamos a lá. Vamos a falar con Xavier Díaz. Unha persoa que sempre nos atende, pois, moi ben, moi agradablemente e todo. Bueno, pois, vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xavier. Armando, Xulio, boa tarde. Como estades? Moitas grazas por atendernos. E moitos parabéns, felicitacións por ese exitazo que ves de recoller precisamente aí nas Américas. Bueno, recén chegado, sí. Aí con un pouco de jet lag, e esta noite xa saímos para Barcelona, non deu tempo a prácticamente nada, pero bueno, moi contento de regresar outra vez a Cataluña. Sí. E nos pois eso, desexando escoitarte e verte directamente, a verdade sí. Que sí. Bueno, nos yo ya Rosarieiras, que quizáis xa te acordas de das rapaciñas do noso centro Rosaría de Castro de Cornellá, que bueno, pois intentan sí. Imitar un pouco a Xavier Díaz, as adufeiras de Salitre, que bueno, pois fan o que poden para que a nosa música siga tendo o exitazo que estás tendo tú. Estábamos escoitando esa peza vosa que pertence ao último disco, non? Efectivamente, pertence ás Catedrais Silenciadas, unha peza que me ensinou unha muller sí. Maravillosa, que se chamaba Consuelo, que tristemente faleceu este mesmo 2022, unha muller que eu quería moito, da cerquiña de Carballo, e que me aprendeu esa e outras moitas melodías. A elas, en realidade, a quen eu xa estou tremendamente agradecido por guardar ese patrimonio na súa memoria, de xeración en xeración. Ti sigues facendo o mismo, ademais, rodeaste precisamente desas persoas maiores que che transmiten... Que son as que lle enseñan, que lle dan música. Transmitenlle todas esas cousas. Que... Ese dicionario que ti nos mencionaste en máis dunha ocasión, dicionario que teñen os maiores, non? Pois xa... Xa me contaredes vos, se non é así que nos vai a aprender as cousas de como se facían. Xa non solamente como se cantaba e como se bailaba, senón como se facía calquera cousa. Un cocido ao xeito, que agora hai que tomalo, por exemplo. Pois se non son as dantes, incluso os novos cociñeiros que fan esa cociña de autor e que teñen guías Michelin, moitos deles incluso, ou estrelas Michelin, moitos deles incluso recoñecen que foron as súas mamás e as súas avoas que enlles aprenderon unha parte fundamental de como se facían as cousas. Bueno, pois na música non é diferente, é moi parecido, claro. Onde, últimamente, eu vin que ademais colgabas en internet ou nas redes, pois algunha actuación de algunha desas mulleres que pandereteiras, non? Que ademais, bueno, é unha de ledicias coitalas. E ti quedas así asombrado o carón deles, de verdad que... Mira, cada vez que colgo un pequeniño vídeo de esas mulleres de antes ou de esos homens de antes bailando e tocando a pandeireta, mira, a xente nas redes sociales volvese tola. Ah, sí, bueno, volvémonos, porque é unha delicia velo e comprobar. E entonces eso sí. Ti recóllelo despois con esa investigación, con ese traballo de non sei, constante, uh-huh. Pues chegas despois a esa publicación discográfica, non? Por eso eu digo que cuando miro na rede e vexo a Xavier Díaz, pois cuando pon esa música, digo, cuando la pon Xavier Díaz por algo é. No meu caso é por agradecemento. Eu, a min gustame facerlle homenaxe a toda aquela xente que conservou viva a tradición, uh-huh. A nosa tradición, da nosa música, do noso baile, e gústame, e creo que o agradecemento nunca é suficiente. Uh-huh. É dicir, nós agora dedicámonos profesionalmente a toda a música, subimos a grandes escenarios, facemos uh-huh. grandes xiras por todas as partes do mundo, pero eu creo que é necesario, fundamental, ter sempre presente quen foron os mestres e as mestras, uh-huh. que de alguna maneira nos trouxeron todo ese legado, ¿no? Por eso digo que a esas persoas como vendiste, hai que estarles moi agradecidos, sobre todo a esas persoas maiores. Eu cando escoito algunha persoa maior, por exemplo, digo, e habrá algo recolleito desta muller ou deste home para que vaya quedando, que quede algo, aunque sea un pequeno escrito. Hai moito. Eu creo que hai moito, grazas a que hai xente tamén moi sensible, xa non solamente na música, non? Mm-hmm. Falo da etnografía en xeral e da antropoloxía, hai moita xente, mm-hmm. moitos son científicos e outros somos folcloristas que amamos a tradición, e sí que hai moitos libros, hai moita información a cada uh-huh. acudir, e moita información que é moi interesante, que a xente máis nova uh-huh. pois acuda e uh-huh. lea e saiba uh-huh. de onde vimos, o apego que temos á nosa terra, porque uh-huh. o temos, cales son as tradicións, eso é fundamental. E a partir daí, eu creo que todos estamos, obviamente vivimos no século XXI, pois hai que facer propostas acordes co tempo no que vivimos, renovarse, por suposto, etcétera, etcétera. Pero sempre, de alguna maneira, con ese respeto polo de antes. Bueno, pois, aparte de falar da túa, desa trayectoria tan importante, non solamente da creatividade e da investigación, sino tamén, hai que falar tamén dese día 25 que estarás aquí no Tradicionarios de Gracia, non? Pois como todos os anos, xa é unha tradición, é unha tradición ben bonita, e este ano non vai ser diferente. Mañá, día 25, vamos a estar aí no CAT, no barrio de Gracia, me parece que é, no Tradicionarios, claro. Con un montón de amigos, ademais. Vai haber moitas sorpresas encima do escenario mañá, así que animo a todas e a todos a que acudan. Agradecemos moitísimo que veñas aquí. Por certo, O CD tamén estará para poder asinalo a todas as persoas. Hombre, que claro. Merquen, non? Uh-huh. Asinamos CDs, asinamos centos de pandeiretas polo mundo adiante. Uh-huh. Non sei se vale moito que leven a miña firma as pandeiretas e os CDs. Hombre, bueno, tanto que vale, claro. Por certo, eu fago con todo o cariño do mundo. Que ademais, a veces, faz un inciso no concerto e das casi unha lección breve de toque de pandeireta, non? Sí. Bueno, sí, gústame esa espontaneidade de comentar, sí. de intentar axudar. Fixen mesmo durante a pandemia unha boa colección de vídeos que están en YouTube uh-huh. Para aprender a tocar a pandeireta, sobre todo pensado precisamente para toda a colectividade galega que está fora de Galicia, ¿no? Uh-huh. Para que teñan oportunidade de acceder a esos vídeos e aprender a tocar a pandeireta, pues claro que sí. Sí. Que non ten por que ser galego a persona que queira dedicarse a tocar a pandeireta, o sea que hai que precisamente é un instrumento que fácil de adquirir e ao mesmo tempo fácil de aprender asiste eses vídeos, si ve eses vídeos de Xavier, de verdade que son interesantísimos e feiticeiros, porque ademais non sempre é conveniente empregar os dedos, o mellor que a propia mancha é suficiente, a man dereita que a colle e o resto escoitar as túas informacións e as túas uh-huh. indicacións, non? Claro. Sí, home, é vos todo unha cuestión de práctica, de compromiso, de amor, tamén polo instrumento, pero como todos os instrumentos, requiere a súa, sí, bueno, un certo compromiso, unha certa dedicación. Dedicación, pero, claro. Sí, con iso e gustándolle a un, bueno, sin ningún problema. A que hora estarás no Tradicionarios? As 21. Pois creo que o concerto é as 9, pero non estou seguro. Sí, sí, bueno, sí. Está apuntado ás 21 horas, pero bueno, que ao mellor a xente que chega antes seguro que terá tempo de comentar contigo e falar contigo. Bueno, ese non, ese non. Teño que dicirvos que desta volta abrimos un vou a ter un pequeno encontro antes do concerto. Ajá. Vale. Con xente para que darlle uns consellos precisamente da pandireta, ao respecto da pandireta. E colapsouse. É dicir, que chegou un momento que non puidemos... Apuntáronse moitísima xente, non? Non puidemos admitir máis máis solicitudes porque non teñamos espazo para atendelas. Así que non sei se hai 70 ou 80 personas apuntadas sí, moito. Para ir antes a facer unha pequena aula de pandireta comigo. E logo, pois, no concerto tamén me dixeron que se venderon moitísimas entradas, que non quedan demasiadas, así que, nada, pois, os que queiran ir, que espabilen, porque xa digo que moitas... Quedarán algunhas ali, en todo caso, para vender ali na propia taquilla. Sí, de verdad que vai a ser unha honra, como cada ano, estar contigo e comprobar pois que as adufeiras tamén fan eso moito máis amplio, moito máis bondoso. Por certo, estás traballando aínda a pesar sí, de tantos concertos e tanto traballo exterior, pero estás pensando en editar algo máis? Pois estou pensando en, a partir de agora, que máis ou menos a volta de despois de Barcelona tocamos en Burgos, e o día seguinte tocamos en Valladolid, sí, tres días seguidos. Así que despois, a partir de aí, teño un par de concertos máis, tres concertos máis en Galicia, e probablemente a principios de ano, sí que me poña aí algún boceto, alguna cousa feita, xa nos poñeremos a traballar probablemente nunha nova entrega, porque a mí férveme moito sangue, eu teño moitas ganas de facer música. Sí, hombre. Aparte de que te ferve, pues, sempre te rodeas de grandes músicos e de grandes intérpretes, como por exemplo esa que lle dixemos que nos éramos talismán para él, para todas as persoas que entrevistábamos. Non te acordes, aquela rapaza que interpretou, que traballou contigo no último traballo, que dixeche que era unha grande voz. Esa rapaz Antía Muín. Antía. Extraordinaria. Dixémoslle que éramos talismán e tivo un premio aí no Martín Codas, me parece, non? Sí. Efectivamente. E eu creo que será o primeiro de moitos. grande, non? Tú sabes elexir as persoas que hombre, tanto que sí. Bueno, eu, en ese caso, tamén para min é... Bueno, é todo un aprendizaxe. Entrar en contacto con compañeiras e compañeros de profesión sempre é un privilexio. Hombre, así que esa cativa, máis aló de ser unha extraordinaria música, cantante, guitarrista, é unha persoa maravillosa. Bueno, foi unha experiencia fantástica traballar con ela. Sí. E ela tamén nos lo dixo sí, que foi... Era cando nos decía que traballar con Xavier era un privilexio. Sí, ela foi contenta. Bueno, que nos sentímonos orgullosos, para non ser unha honra, non somente esterte a ti, sino xente que, bueno, persoas... A verdade é que temos a sorte de que eleximos as persoas con que falamos e despois eso teñen algún éxito nun concerto ou teñen un premio con... Como, por exemplo, ese de... Martín Codas, en fin... Ou cualquier outro, sí. Vamos ter que pedir un número da lotería, entón. No, a ver, non sei se é certo ou non, pero o que sí é que é coincidencia, non? É coincidencia. Pode ser. É coincidencia, pero... Fantástico. Dome, de momento, levamos unha lista de persoas coas que contactamos... Mira, eu vou xe dicir, non o número inteiro, pero as dúas últimas cifras vou xe dicir. A ver... As dúas últimas cifras que eu suelo comprar cada ano é o 37, e sempre me toca algo. Tomo nota. Bueno, escoita, é curiosidade, e ao mesmo tempo tamén é, pois non sei como chamarlle, pero se outro día entrevistamos a Alicia Alonso, que foi elixida pois no Circo de Bellas Artes como como grande partido. Pois bueno, o Carón a seguinte semana foi premiada co Premio da Crítica. Sí. Que bon. Bueno, que eso é coincidencia, pero aparte de coincidencia, pois o mellor sorte tamén feito de que coincida que eleximos persoas que tamén son boas, como por exemplo, claro que sí. Como por exemplo ti que nos estás atendendo. Ademais eu quero que tiña un premio Xavier Díaz, quero que tiña un premio. Xa ten moito. Bueno, aparte dos que ten, pero que tiño outro máis, é que viña aquí. Pois é que a Radio San Boi. Un día, que viña a Radio San Boi. Pues, e se sente na mesa connosco. Cando coincida que, claro. que a xira me permita estar presencialmente, xa sabedes que estarei de moi boa gana. Nos temos te en grande estima e agradecemos-te moitísimo que ti bueno, pois participes connosco nesta emisión. O que queremos é iso, darlle publicidade a cousas tan interesantes e relevantes como por exemplo, a tu cantidade de concertos que este ano foron vendeles, ¿eh? Sí, no. Pues, non sabería decir, pero empezan a estar máis cerca de 70 concertos que de 60, o sea que Sí. E aínda, como digo, aínda quedan algúns. Entón, sí. Ben, foi un ano productivo, extraordinario. Sí, moi bo. Sí, a verdade que sí. Pues eso, parabéns por eso. Yo moitas gracias. Escoita, y en Argentina, en Bariloche, ¿qué? Ay. Bueno, eso foi que tocar fora da terra sempre é moi especial, ¿no? Sí. Pero imaginadevos tocar en Buenos Aires para 600 personas, das cuales probablemente 400 ou 300 serían descendentes de galegos. Sí. Foi moi emocionante, ou en Montevideo, sí. Ou en Bariloche, Rosario. Foi unha xira longa e moi bonita, e reencontrarnos con os nosos paisanos aló é moi especial. É moi ben acompañado tamén. Con un trío extraordinario que van estar mañá comigo tamén, claro, no tradicionario. Sí, caray. Ostras, sí. De verdade que... Sí. Bueno, nos damos sorte, xa te dixen antes que non somos talismán, o sea que enhoraboa, felicitacións. Moitas gracias. Moitísimas gracias, Xavier. No, que sigas tendo, gracias a vos. Que sigas tendo moito éxito e nos, pues, encantados de que poder presumir de persoas como a ti que sí. Fan pues. Grande a nosa música e o noso idioma. Quedo vos moi agradecido como sempre. Espero que nos podamos ver nun futuro aí no propio estudio, e mando vos unha aperta moi grande. E nos tamén, agradecerche moitísimo. Agradecemoscho, pero en cantidad. Grazas, vale, Xavier, hasta tanto momento. Hasta luego. Peinadora, non hai outra no lujare. Tambén era miña boa, coñecida no beilare. Aprendeu-me a punteada despois de pedirlle un ano para ir a foliada. Ai la lela, ai la lela, ai la lela, lela, lela. Miña naiciña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no. Miña naiciña do meu corazón. Miña naiciña do mundo, na foliada do patrome. Inda hoxa andamos guapos a buscarlle explicaciónme. Ai la lela, ai la lela, ai la lela, lela, lela. Miña naiciña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no. Miña naiciña, do meu corazón. Miña naiciña, meu salóns míos, a lo mon, miña naitiña do meu corazón. Baixamos un pouquiño a música de Xavier Díaz. Vale. Que é unha pena, pero vamos baixala un pouco. Sí, sí. E vamos falar pois dese certamen de poesía que temos en portas. O 36, 36 certame de poesía de Rosalía, sí, Castelo de Cornellá, que este ano pois teremos nada menos que 9 participantes no xurado. 9 participantes. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, impar para poder sacar un resultado positivo. Porque así cuando haya votación, pues... 108... ou se gana ou se perde, ¿no? Temos 108 recollidas, 108 participantes, o sea que... Tela marinera. Bueno, tamén hai actividades dentro da entidade. Por certo, sí. O mellor ainda queda alguna reserva de CEA para ese día, o día 26, ¿no? Hai que poñerse, sí, en contacto Ca asociación, que se poñan en contacto para reservar CEA, para reservar CEA. Uh-huh. Y entón pois que na calle aí en Cornellá, na rúa Federico Soler número 71, e o teléfono que lles vou a dar é o 93 330, a ver, porque xa me empeza a fallar a vista, Como me dixo, o médico, mira xos anos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a ti tamén xo dixo. Sí, sí, sí. O 93 375 11 03. 93 75 11 03. 375 11 03, sí. Ese é o teléfono que da... Que poden chamar para reservar... reservar plaza. Pracea. Muy bien. E entón, pois... ustedes mismos xa o verán, pero o que para min o máis importante é a o certamen de poesía. Ese é o máis importante que hai para, bueno, para min. Sí, pero tamén hai antes da CEA a presentación de dous libros, non? Sí. Un de Ángela Gracián e outro de Alberto Cacharrón. Alberto Cacharrón. Dous libros que poden... ¿Qué? Bueno, precisamente o día a 7 da tarde presentarán entre Selín a entidade e poderán mercalos ou poderán escoller, pois, o mellor, pois, os propios autores poden dedicárllelo. Exactamente. Bueno, pois, con isto e outras tantas, como se suele dicir, como dicimos no pueblo, vamos a dicirles hasta os xoves que ven. Pois sí, queridos ointes, que pase unha feliz semana e os xoves que ven a mesma hora estaremos aquí intentando pasar eso, dúas horiñas de radio en galego. Ata o vindeiro xoves, queridos ointes. Como digo sempre, gracias Fernando por estar aquí connosco, gracias Xulio por estar aquí connosco, e como digo sempre, que noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, a Buriño.